สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่343พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกตอนที่3พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าผมจะอ่านอีกครั้งนะครับแค่2ข้อเท่านั้นเองย้อนบทที่8ข้อ12อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดข้อที่20พระเยซูตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงินเมื่อกำลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารแต่ไม่มีผู้ใดจับกุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะดูใน2ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือเรื่องความมืดนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือวลีที่พระเยซูตรัสว่าความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพูดถึงเรื่องของเราเป็นความสว่างของโลกมีความหมายว่า 1. พระเยซูทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระเยซูทรงเป็นความสว่างที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความแจ่มแจ้งและด้วยเหตุนี้เองพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นข้อคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดครับเพราะเป็นพระลักษณะของพระเจ้าความบริสุทธิ์สูงส่งของพระองค์และเมื่อพระเยซูได้กล่าวคำว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกก็คิดถึงพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1พระธรรม1ยอห์นครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ5บันทึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและในพระองค์ความมืดไม่มีเลยหรือความมืดในพระองค์ไม่มีเลยพี่น้องครับผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นจะไม่เดินในความมืดจริงไหมครับคำตอบคือจริงครับเพราะเหตุที่ว่าความมืดนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสว่างและความมืดนั้นเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงความชั่วร้ายความผิดความบาปการงานของมารซาตานและยังมีความหมายรวมถึงความโง่เขลาความโฉดเขลาอาชญากรมักแอบซุ่มกระทำความผิดในที่มืดความบาปก็มักจะแอบซุ่มเป็นกับดักหลุมพรางในชีวิตของคริสเตียนเสมอคนเรานั้นมักกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นในความมืดตอนกลางคืนหรือบางครั้งพระคัมภีร์ก็กล่าวอ้างถึงนรกว่าเป็นที่มืดภายนอกมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนรกนั้นมืดไม่เป็นความหมายเปรียบเทียบนะครับจริงๆแล้วมีหลายคนถามว่านรกมีไฟแล้วมันมืดได้ยังไงนะครับแท้จริงแล้วก็เป็นลักษณะของคำเปรียบเปรยครับว่าเป็นที่มืดไม่มีความสว่างคือไม่มีพระเจ้าอยู่นั่นเองพี่น้องครับที่ไหนที่ใดที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีความจริงของพระเจ้าอยู่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั้นเรียกว่าความมืดครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงความมืดเมื่อเรายิ่งเข้าใจความหมายของความมืดเราก็จะยิ่งเห็นความสำคัญของความสว่างเมื่อพระเยซูพูดว่าเราเป็นความสว่างของโลกแน่นอนครับผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นจะอยู่ในความสว่างเสมอพี่น้องครับเรามาดูนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่สามครับประเด็นที่หนึ่งพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกมีความหมายว่าอย่างไรประเด็นที่สองก็คือความมืดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรประเด็นที่สามเมื่อพระเยซูพูดวลีที่ว่าเราเป็นความสว่างแห่งชีวิตมีความหมายว่าอย่างไรข้อความนี้หมายถึงสองสิ่งสองอย่างนะครับในภาษากรีกและนี่เป็นแสงสว่างซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดของความสว่างและเป็นความสว่างซึ่งให้ชีวิตความหมายนี้ครับคือแหล่งกำเนิดของความสว่างและอีกความหมายหนึ่งก็คือความสว่างซึ่งให้ชีวิตและทั้งสองความหมายนั้นแสดงถึงผู้ที่ติดตามพระเยซูจะมีชีวิตใหม่ครับ ซึ่งมาจากแหล่งความสว่างคือพระเยซูซึ่งเราได้ทราบกันอยู่แล้วว่าหมายถึงพระเจ้าหมายถึงความบริสุทธิ์สูงส่งของพระองค์ซึ่งประทานชีวิตให้กับเราและอะไรครับและเมื่อพระเยซูถูกส่งมาจากพระบิดาบนสวรรค์เพื่อเป็นความสว่างของเราและนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกกับประชาชนและพระยุหาในวันนั้นครับพวกฟาริสีก็อยู่ที่นั่นและพวกเขากล่าวในข้อ13บอกว่าท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเองคำพยานของท่านไม่เป็นความจริงพี่น้องครับพระเยซูกำลังปฏิเสธว่าขอโทษครับฟาริสีกำลังปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่ความสว่างพี่น้องแต่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างและผู้ที่ติดตามพระองค์จะมีความสว่างแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามพระเยซูนั้นก็จะรู้เองครับว่าคุณติดตามพระเยซูหลังจากที่เราติดตามพระเยซูนั้นเราเดินอยู่ในความสว่างอย่างแท้จริงเราจะประจักษ์เองครับแต่เมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างแห่งแท้จริงนั้นชีวิตของเราจะดีขึ้นชีวิตของเราจะมีเป้าหมายชีวิตของเราก็จะรู้พระประสงค์จุดประสงค์ที่พระเจ้าให้กับเราชีวิตของเราก็จะรู้น้ำพระทัยที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ชีวิตของเรานั้นอยู่ในที่แจ้งครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นชีวิตเดียวครับมันไม่มีหลายด้านหลายมิติครับไม่มีมุมอับที่ซ่อนอยู่หรือมุมมืดที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินตามพระเยซูไปเรื่อยๆนะครับเราจะกลายเป็นทหารที่ตามผู้บังคับบัญชาเราจะกลายเป็นทาสที่พร้อมติดตามผู้เป็นนายเราจะเป็นผู้ที่ดูแลต้นเรือนคนเป็นคนต้นเรือนฟังมติของที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาดเราให้ความเชื่อฟังแก่กฎหมายบ้านเมืองและเราติดตามคำสอนของครูบาอาจารย์นี่คือความหมายคำว่าตามซึ่งผมได้พูดไปแล้วพอเรามีความสว่างแห่งชีวิตเราเดินอยู่ในทางนี้ครับชีวิตของเราก็ชัดเจนโปร่งใสและชีวิตของเรานั้นก็จะถูกยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นความสว่างของโลกต่อไปเพียงครับเมื่อเรารับความสว่างเข้ามาในชีวิตของเราความสว่างนั้นจึงเป็นความสว่างแห่งชีวิตและชีวิตของเราก็จะเริ่มสะท้อนความสว่างนี้เป็นเทียนอีกดวงหนึ่งที่จะเป็นแสงสว่างของโลกต่อไปนะครับทุกวันนี้โลกต้องการความสว่างเราจะต้องเป็นพยานถึงความสว่างเหมือนกับที่พระเยซูทรงเป็นพยานและพระองค์บอกว่าพระองค์เองนั้นเป็นความสว่างเราเองนั้นก็ต้องเป็นความสว่างครับเพราะพระเยซูบอกให้เราว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกน่าเสียดายครับที่คนในโลกบางคนบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีไม่รู้และไม่ยอมรับพระเยซูตรัสว่าพวกฟาริสีตัดสินใจหรือตัดสินคนอื่นโดยใช้มาตรฐานของมนุษย์ในคราบของนักการศาสนาพวกเขาเห็นแต่ภายนอกนะครับแต่ไม่เห็นภายในและตัวเขาเองนั้นจริงๆแล้วไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดเช่นเดียวกันครับพวกเขาเห็นแต่กายเนื้อหนังของพระองค์ไม่เห็นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเลยนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากครับหลายคนที่ติดตามศาสนาก็จะเห็นแต่กายภายนอกเห็นแต่เปลือกแต่ไม่เห็นแก่นแท้ความเป็นพระเจ้าความเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของพระเยซูทั้งฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่เขาเป็นคนที่ถือศาสนาเท่านั้นเพียงครับเราจะกลับมาดูว่าหลังจากนั้นพระเยซูชี้แจงพวกเขาฟังนะครับว่าสิ่งที่พระองค์สอนมีพยานถึงสองบุคคลด้วยกันก็คือตัวพระองค์เองและพระบิดาในข้อ18ครับพระองค์กล่าวว่าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยพวกเขาก็ถามว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนเห็นได้ชัดนะครับพวกเขากำลังคิดถึงโยเซฟซึ่งเป็นบิดาฝ่ายโลกนี้ของพระเยซูโยเซฟช่างไม้นี่แหละครับคำตอบของพระเยซูก็คือถ้าท่านรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยถ้าท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ว่า เราเองนั้นจะต้องรู้จักพระเยซูให้ถ่องแท้ครับเราถึงจะเข้าใจและรู้จักพระบิดาบนสวรรค์ได้พอถึงตอนนี้นะครับยอห์นผู้บันทึกพระกิตติคุณระบุว่าพระเยซูสอนอยู่ในคลังของพระวิหารพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วทั้งหลายเองนั้นจะต้องกลับมาพิจารณาชีวิตของเราครับว่าเมื่อพระเยซูทรงเป็นความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างแห่งชีวิตของเราแต่ละคนส่วนตัวหรือเปล่าครับชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เป็นความมืดเป็นมุมมืดพระเยซูบอกว่าผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตครับหมายความว่าเราจะมีชีวิตใหม่จากแหล่งแห่งความสว่างและเราจะเป็นความสว่างของโลกต่อไปขอพระเจ้าช่วยทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยในเช้าวันนี้อาเมน